każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa. Ja to miasta poeta, który zaspał na etap, kiedy nie było jeszcze gwiazd na tapetach, kiedy tandeta nie krzyczała ze szpalt, tak i nieco mniej czasu wypełniała nam walka. Życie nie umykało w dal tak prędko, poeci dostrzegali nawet w autach piękno. Tętno miasta biło nieco wolniej, nieco częściej było cicho, spokojnie. Kiedy to pojmiesz, zrozumiesz w lot, co sprawia, że w tłumie czuję się obco i toczę co mocną walkę z myślami, zanim odbity przez kalkę ze snami, z powiekami na zapałki stanę na nowo do walki. Ma jedyna broń to słowo. Chroń to z głową, chroń to co masz. Ciszaj spokój w twoją myśl jeden raz. Nad każdym wisi katastrofa. W długim okresie wszyscy będziemy martwi, tyle że to nie powód by zaprzestać walki. Nad każdym wisi katastrofa. W długim okresie wszyscy będziemy martwi, tyle że to nie powód by zaprzestać walki. Analizując każdy życia żart i wpadkę, znów zaleję myśli duszem kartki w kratkę, aż natknę się na riddim wart tych natknień. Krzyknę, muzyka start i zatrę granice między faktem i urojeniem, zanim wyblaknie mi charakter i zmienię niepostrzeżenie i na modną modłę me usposobienie na podło chłodne. Wiesz, nazwę tą zbrodnię klęską, jeżeli zło zdoła odnieść zwycięstwo, lecz póki piękno tętni energią, toczy się walka. Więc mi nie pierdol, że L do O do S na mnie sprzyja, bo chociaż dobro ma kiepski PR, będę nawijał w jego obronie. Po koniec cisza i spokój na mikrofonie. Co jest? Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. Błazna w nas, zniknął, wodocisny gaz na raz. Jeszcze zaboli ich ta trzaska fraz, bo to muzyka duszy jak jazz ma tas. Bas i pozbawieni werby miękną, zwłaszcza kiedy działa im na nerwy. Ten kto wyczuwa myśli ręką, werbi tętną i robi rewolucję jak Herbie Hancock. Pętla za pętlą, dzień za dniem, choć wokół króluje nędza. Wiem, że jedynie ten wierny zasadą osiągnie cel, nim go zajadą. To jest mu wadą, to że mam własne zdanie. Przyzwyczaj się, tak już zostanie. Nowe nagranie, bo tak być musi. To muzyka duszy, yeah!